Книга пророка Осії, розділ 10. Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила гойно. Але що більш плодів було в нього, то більше жертовників він намножив. Що кращою була земля в нього, то кращими були божки в нього. Серце в них подвійне. Вони тепер будуть покутувати. Він повалить їхні жертовники і зруйнує бовванів їхніх. Певно будуть тепер казати: «Царя в нас немає, тому що Господа ми не боялись. Та й цар, що може він для нас зробити?» Пусті слова зводять, нещиро присягають, чинять умови. Право буяє, немов отруйне зілля на бороздах у полі. За бичка Бет-Авену будуть у страху мешканці Самарії. Народ бо за ним буде в жалобі, жерці його за ним тремтітимуть, за його славою, бо відійшла від нього. Та й його самого віднесуть в Ашур, як бранку великому цареві. Ефраїм сорому зазнає, Ізраїль застидається свого заміру. А цар Самарії зникне, немов піна на воді. Будуть спустошені узвища безбожності, той гріх Ізраїля. Глоди і будяки зійдуть на їхніх жертовниках. Вони скажуть горам: «Покрийте нас», а пагорбам: «Упадіть на нас». Вже від днів Гівеа ти согрішив, Ізраїлю. Там вони й застались. Чи не досягне їх війна в Гівеа, тих дітей зухвальства? Коли захочу, я їх покараю. Народи проти них зберуться, як я їх каратиму за їхню вину двоїсту. Ефраїм – добре освоєна ялівка, що любить молотити. Я накладу ярмо на її пишну шию. На Ефраїмі будуть їздити верхи. Юда буде орати, а Яків – волочити. Засійте собі правду, жніть плід любові, розоріть собі цілину. Бо час шукати Господа, поки Він прийде і вилє на вас дощем справедливість. Ви орали безбожність, жали беззаконність і їли плід брехні. Що ти звірявся на твоїй колісниці, на многоту твоїх вояків, то метушня у твоїм війську здійметься. Спустошені будуть усі твої твердині, як Салман зруйнував був Бет-Арбел у день бою. Мати була з дітьми розбита. Таке зробив нам Бетел за вашу страшну злобу. Удосвіта з царя Ізраїля і сліду не стане.